حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے۔ ڈاکٹر اسرار احمد علیہ الرحمہ کا ایک اہم خطاب۔ ترتیب و تصویب، شیخ جمیل الرحمن۔ اسلامی جمعیت طلبہ علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور کی دعوت پر محترم ڈاکٹر صاحب نے یونیورسٹی کیمپس میں کالج کے ہاسٹل کی مسجد میں 14 نومبر 1987 کو یہ خطاب ارشاد فرمایا تھا، جسے شیخ جمیل الرحمن صاحب نے ٹیپ کی ریل سے صفحہ 43 پر منتقل کیا۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وقال تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وقال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، صدق الله مولانا العظيم۔ ان آیات کی تلاوت کے بعد ڈاکٹر صاحب نے درود ابراہیمی پڑھا اور ارشاد فرمایا، عزیز طلبہ، مجھے ابھی یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت کی میری گفتگو کا موضوع حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے رکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات میرے علم میں نہیں آئی تھی، بلکہ مجھے عمومی انداز میں یہ کہا گیا تھا کہ مجھے سیرت رسول علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے موضوع پر گفتگو کرنی ہوگی۔ بہرحال ان دونوں چیزوں کے مابین کوئی زیادہ فرق اور بعد نہیں ہے، ان کو آسانی سے باہم جوڑا جا سکتا ہے، یہ لازم و ملزوم ہے، لیکن میری آج کی گفتگو زیادہ تر جس تناظر میں ہوگی وہ سورۃ الحدید کی وہ آیت مبارکہ ہے جس پر میں ابھی قرآن اکیڈمی میں مفصل درس دے کر آ رہا ہوں۔ میں نے آج کے اس اجتماع میں حاضری سے اسی بنیاد پر معذرت کی تھی کہ ہفتہ کو بعد نماز مغرب قرآن اکیڈمی میں میرا درس ہوتا ہے۔ ہم وہاں گزشتہ 8 ہفتوں سے سورۃ الحدید کا سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج کی نشست میں اس سورۂ مبارکہ کی 25ویں آیت زیر درس تھی جس کی میں نے آغاز میں تلاوت کی ہے۔ آپ میں سے بہت سے حضرات کی نگاہوں سے شاید آج اخبارات میں وہ اشتہار بھی گزرا ہو جس میں اس درس سے متعلق میں نے 3 سوالات معین کیے تھے۔ پہلا یہ کہ اسلام صرف تبلیغی مذہب ہے یا انقلابی مذہب؟ دوسرا یہ کہ اسلامی انقلاب کا اصل ہدف کیا ہے؟ اور تیسرا یہ کہ کیا اسلامی انقلاب کے لیے طاقت کا استعمال جائز ہے؟ انہی 3 سوالات کے حوالے سے میں اس وقت سیرت النبی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے ضمن میں کچھ عرض کروں گا۔ باقی جہاں تک آپ کے مقرر کردہ موضوع کا تعلق ہے، اس سے اس کا بالکل واضح تعلق یہ ہے کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل تقاضا ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی اس بات کی تاکید و تائید کے لیے میں نے آغاز میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 بھی تلاوت کی تھی، جس سے ہمارے دین میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہمیت ہے وہ نہایت وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، تو میرا اتباع کرو، میری راہ پر چلو، تاکہ اللہ تم سب سے محبت کرے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے، اور اللہ ہے ہی بخشنے والا رحم فرمانے والا۔